الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد بعد أن نحمد الله سبحانه وتعالى نكم صليا تمويت محمد صلى الله عليه وسلم ماذا لليقبوا نا وينليش ندوة أقوالي زوانا وزوني ويتو ومذهب يا الإمام محمد ابن إدريس ابن العباس ابن عثمان الشافعي رحمه الله تعالى جو يقوته لكتوه لك شيعة نقوى كفر شقاو بلا شك yale ambayo tunayafahamu ni kwamba ukafiri una aina zake ambazo wamezitaja wanawazuoni wetu wa tauhid. Kuna ukafiri wanaoita kufrul juhudi, kuna ukafiri wanaoita كفر الجهل والتكذيب، كنا كفير ونويتا كفر الشك، كنا كفير ونويتا كفر الإباء والاستكبار، نكون كفير ونويتا كفر النفاق. أين صوت هذه الكفير موجة بكيك إن توشى كم كفر شمت na zote hizi zimeingia kwa pote hili potofu zote. Kufru takdhibi wapo nayo, kufru aljuhudi wapo nayo, kufru nifaqi wapo nayo. Sasa kwa kuwa sisi ni sada ash-Shafi'iyya na tuna maimamu wetu katika madhehebu ambao haipendezi kuwatangulia wao, tunao wengi kuanzia imamu mwenyewe ambaye hajuzishi kusali nyuma ya Shia, al-Imamu Shafi'i rahimahullah, na waliokuja baada yake katika wale ambao wameikumbatia madhehebu hii ya kishafi'i. Mfano sisi kwenye madhehebu ya kishafi'i tuna wanawazuoni wakuu watatu ambao kimadhehebu tunawaita shuyukhu mashekhe kwenye madhehebu. Katika hao ni al-Imamu Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf ibn al-Hasan an-Nawawi rahimahullah. Yeye kwenye madhehebu ya kishafi'i ni shekhe. كذلك الإمام الرافعي يأكد كما ذهب هي كشافعي مشيخي. كذلك الإمام أبو الحسن علي ابن عبد الكافي الخزرجي الأنصاري السبكي تقي الدين منوزوني وقرن ينانه yeye kadhalika kwenye madhehebu hii ni sheikh. Hawa watatu ni shuyukh, wale ambao wanaifuatilia hii madhehebu katika furu'u na usul watalielewa hili. Huwezi kuwaleta shuyukh wa madhhab ukawaacha hawa abadan. Sasa hawa ambao ndio shuyukh kwenye madhehebu ya Kishafi'i, madhehebu ambayo ndiyo madhehebu as-sa'id al-muntashir katika Afrika yetu hii, si peke yake Afrika, bali kwa kuwa sisi ni watu wa hapa tunawazungumzia watu wa hapa, kwamba sisi hapa East Africa madhehebu yetu ni ya Kishafi'i. Kwa hiyo hawa ni wanawazuoni wetu wakuu, mashehe kwenye madhehebu, wanasemaje juu ya Shia? Huyu ni mwanawazuoni wa karne ya nane, amefariki mwaka 756 hijiria. Sisi leo tuko mwaka 1439, tuko kwenye karne ya 15. Huyu mwanazuoni wa karne ya nane rahimahullah ana kitabu chake kinaitwa Fatawa. Anasema, namnukuu rahimahullah, anasema ihtajja almukaththiruna lish-shi'ati wal-khawarij, ihtajja al-mukaththiruna lish-shi'a wal-khawarij, wamejenga hoja wale wanaowakufurisha mashia na makhawarij, bitakfirihim li'alami sahaba, wale wanaowakufurisha mashia na makhawariji kwamba kwao mashia ni makafiri, makhawariji kwao ni makafiri, hoja walioijenga kuwakufurisha, bitakfirihim li'alami sahaba, ni kule kuwakufurisha kwao mashia viongozi wakuu katika safu ya masahaba. Kumbe mashia wanawakufurisha maswahaba wakubwa, haina maana hawakufurishi wadogo. Hana maana hiyo, anataka kuonesha ukubwa na uzito wa jambo, kwamba mpaka wale masahaba wenye heshima na taadhima na wote wako hivyo, wale aliokuwa akiwaenzi Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam, mtume ambaye mara kwa mara alikuwa akisikika akisema dakhaltu ana wa Abu Bakar wa Umar, kharajtu ana wa Abu Bakar wa Umar, niliingia siku moja nikiwa mimi na Abu Bakar na Umar, nilitoka siku moja nikiwa mimi na Abu Bakar na Umar. Alikuwa akiwaheshimu alayhi salatu wasalam, alikuwa akiwatetea alayhi salatu wasalam. Hawa mashia wanawakufurisha hawa wa juu. Sasa wale waliowakufurisha mashia kwamba mashia ni makafiri, wamejenga hoja hii kwamba hawa wanawakufurisha a'lamu sahaba. Sio hilo tu, la pili ambalo wamelijengea hoja juu ya ukafiri wa mashia, wa takdhibi nabii sallallahu alayhi wa sallam, na kule kumkadhibisha Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam, fi qat'ihi lahum bil janna, katika kukata kwake rasul kauli kwamba masahaba wake wako peponi, Abu Bakar yuko peponi, Umar wa peponi, Uthman wa peponi. Mtume akayasema hayo alayhi salatu wassalam. na imetokea siku anawataja kwa majina yao, Abu Bakrin fil janna, Umaru fil janna, Uthman fil janna, akawataja masahaba 10 alayhi salatu wassalam. Hawa wote waliotajwa hapa na wale tunaowaitakidi sisi ahlu sunna wal jamaa kwamba kuna masahaba wanaitwa al-ashara al-mubasharun, wale wote ni wa motoni isipokuwa Ali bin Abi Talib. Sasa wanaowakufurisha hawa ni kule kuitakidi kwao kwamba masahaba makafiri, mtume muongo aliyemtia Abu Bakar peponi. Na hii ndio ile kufuru takdhib, kufuru ya kukadhibisha. Wamemkadhibisha bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Ndio pale tukasema aina zote za kufuru wako nazo mashia, hii ni kufuru takdhib. Mtume alayhi salatu wasallam anatuambia ameona kasri la Umar peponi kwenye safari yake ya Isra na Mi'raj. Shia wanasema hapana. Akanukuu mwanawazoni wao Ni'matullah al-Jazairi, na wala yeye si Ni'matullah. Akanukuu riwaya kwamba alipokuwa Ibilisu la'in anafungwa pingu na minyororo isiyopungua 70, huku anavutwa na malaika wa adhabu az-zabania kuelekezwa kwenye mahshar. Mbele yake Ibilisi sheitanu anaona kuna kiumbe kimefungwa pingu na minyororo 120 mbele yake. Akastaajabu sheitan, akasema ma faala shaqiyu hatta zada alayya fil adhab, huyu muovu hapa amefanya dhambi gani kubwa mno mpaka sheitani mimi akanizidi katika adhab. Ibilisu al-abalitha akamsogelea akamwambia ma faala shaqi, amefanyaje huyu muovu? Lakini lengo lake anamuuliza Umar, wa ana aghwaytu al-khalqa wa awrathtuhum mawarid al-halak, mimi Ibilis nimewapoteza watu, nimepoteza viumbe wa Allah, nikawaingiza kwenye sehemu za maangamivu, nimefungwa minyororo 70, wewe 120. Akasema Umar kumwambia sheitani, ma fa'altu shay'a, hakuna nililolifanya mimi siwa anni, isipokuwa mimi Umar ghasibtu khilafata Ali ibn Abi Talib, nimeupora ukhalifa kutoka kwa Ali ibn Abi Talib. Hilo ndo kosa langu, nikakuzidi wewe sheitani katika adhabu. Sasa al-Imamu Subuki rahimahullah anasema waliojenga hoja kuwa kufurisha mashia ni kule kuwa kufurisha a'lamu sahaba, na sio hilo tu, bali kumkadhibisha bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, mtume ambaye amekata kauli kwamba masahaba wake wote wako peponi. Akasemaje al-Imamu Subuki? Anasema rahimahullah, wa hadha indi ihtijaj sahih, na hili kwangu mimi, hii kwangu mimi ni hoja sahihi kabisa, akiwa na maana nakubaliana na jinsi walivyojenga hoja, nakubaliana jinsi walivyowahukumu mashia kwamba mashia ni makufar. huyu ni al-Imam Taqiyuddin Subki Abu al-Hasan Ali ibn Abd al-Kafi al-Khazraji al-Ansari. Nasaba yake inakwenda kama Ansar, mjukuu wa masahaba. Lakini kwa kuwa katika misikiti yetu hii, hasa katika mwezi wa Ramadhani, kusoma tafsiri ya Qur'ani, na kwa kuwa ni mashafi'i wengi katika maimam na mashehe katika misikiti yetu hii, wanafunza tafsiri ya al-Imam Ibn Kathir, pamoja kwamba si mshafi pekee mwenye tafsiri ya Qur'an, yeye ni mshafi Ibn Kathir, lakini kadhalik mshafi mwingine ni mwenye kitabu Maalim Tanzil, al-Imam al-Baghawi rahimahullah. Sasa Ibn Kathir huyu mshafi mwenzetu ana yake maneno juu ya kuwakufurisha Mashia. Anasemaje? Baada ya Ibn Kathir rahimahullah kutaja hadithi zilizothibiti, hadithi ambazo zinakana madai ya Mashia kwamba eti Ali bin Abi Talib, kuna nasi kutoka kwa bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam inayomhusu yeye Ali kwamba yeye ndiye khalifa, yeye ndiye wasii wa bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam atakaye kaimu kiti na nafasi ya bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Haya wanayetakidi hata balala, sipendi aitwa jalala, sababu jalala maana yake ni kitu chenye heshima na taadhima, anaitwa balala. Na kama ni jalala, basi alisema Sheikh Maulid jalala kwa maana ya sehemu ya takataka, wa kullu balala balala. Alikuwa akisema katika mkutano waliokuwa wao Shia Rafida na baadhi ya mashafi wenzetu, alipoulizwa kwamba wewe kweli unamtusi Umar, akaitwa katengenezewa hila, katika aliyosema sisi Shia tunamheshimu sayyiduna Abu Bakar, kawaita sayyiduna, si hiyo sayyiduna Umar, sayyiduna Uthman, sayyiduna Ali, lakini sisi Shia tunaitakidi kwamba imamu wa kwanza baada ya kufa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ni Imam Ali ibn Abi Talib. Kisisi ahlu sunna wal jamaa, tuwe ni mahanafi au mahambali au mamaliki au mashafi'i, haya maneno peke yake yametosha kumkufurisha aliyeyasema, kwamba nakubali na naitakidi kwamba imamu baada ya kufa kwa rasuli alayhi salatu wasalam ni Ali, haya maneno ni kufru. Ndiyo maana kina al-Imamu al-Qurtubi, kina al-Imam Abu Hanifa na wengineo wamemkufurisha anayeitakidi hili, akaondoa nafasi ya Abu Bakar, akaondoa nafasi ya Umar, akaondoa nafasi ya Uthman radhiyallahu anil jami', kwa sababu kwa kauli hii ni kuitakidi kwamba amepora Abu Bakar khilafa ya Ali, alipora Umar khilafa ya Ali, alipora Uthman khilafa ya Ali, wamemdhulumu Ali ibn Abi Talib. Sasa al-Imamu Abu al-Fida ibn Kathir rahimahullah akazitaja hadithi zinazopingana na itikadi hii ya kishia, kisha akasema rahimahullah, msikizeni mshafi'i, anasema walau kana al-amru kama za'amu, na lau jambo lingelikuwa kama vile walivyodai mashia kwamba Abu Bakar na Umar na Uthman wamehodhi nafasi ya Ali. Lama radda dhalika ahadun min as-sahaba, asingeli patikana yeyote katika masahaba kupinga amri ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba Ali ndiye wasii wake, asingeli patikana sahaba wa kumkhalifu bwana mtume sallallahu alayhi wasallam katika hilo. Fa innahum kanu atwa'a lillah wa li rasulihi fi hayatihi wa ba'da wafatihi, kwani hakika wao masahaba, angalia maneno ya anayewaheshimu masahaba na kuwakadiria makadirio yao na kujua nafasi walizokuwa nazo, kwani wao masahaba kwa hakika kabisa walikuwa atwa'a lillah wa li rasulihi, watiifu mno, walikuwa watiifu mno kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, watiifu mno kumtii bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Wallahi alazim, sahaba anaambiwa na bwana mtume sallallahu alayhi wasallam akamuue mjomba yake, alafu sahaba anakubali. Wataka utiifu gani uelewe kwa masahaba? Sini bwana mtume alayhi salatu wassalam aliyesimama akasema, man li Ka'b ibn al-Ashraf fa innahu adha Allah wa rasula, nani atakayekwenda kunimwagia damu ya Ka'b ibn al-Ashraf, kwani Ka'b ibn al-Ashraf amemuudhi Allah na mtume wake. Aliyesimama ni nani? Aliyesimama Muhammad ibn Maslama radiyallahu anhu, na Muhammad bin Maslama ibn ukhti Ka'b, ni mtoto wa dada yake Ka'b. Manake Muhammad bin Maslama Ka'b ni mjomba wake. Akasema, ya Rasulullah, ana lahu. Akaenda akamuua mjomba wake kwa ajili ya Rasul alayhi salatu wasalam. Wataka uelewe utiifu gani mkubwa mno? Ndio haya anayosema Ibn Kathir, wao kanu atwa'a lillah wa li rasuli, walikuwa ni watiifu mno kumtii Allah na kumtii Rasul alayhi salatu wasalam, fi hayatihi wa ba'da wafatihi, katika uhai wake, kadhalika baada ya kufa kwake. Maneno ametuandikia al-Imam al-Bukhari yakimhusu Abu Bakr as-Siddiq, anasema, inni lastu tarikan shay'a mimma kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ya'malu bih, fa inni akhsha in saraktu shay'an min sunnatihi an azigha. Mimi Abu Bakr sitoacha lolote katika yale ambayo alikuwa akiyafanya mtume sallallahu alayhi wasallam, mimi nachelea lau nikiacha lolote katika yale aliyokuwa akiyafanya Rasul, mimi Abu Bakr nitakwenda kombo. Maana yake nitaendelea kumtii kama nilivyokuwa nikimtii akiwa hai. Haya walikuwa nayo masahaba radiyallahu anil jamii. Kwa hiyo Al-Hafidh Ibn Kathir anawatetea masahaba kwa hilo. Masahaba walikuwa ni watiifu kumtii Rasul, hayyan wa mayita, min an yaftatu alayhi, kuliko masahaba kufanya jambo la kujikengeusha, kujitia upofu wasiokuwa nao. Fayuqaddimu ghayra man qaddamahu, alafu eti waungane wamtangulize mwingine ambaye si yule aliyetangulizwa na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Hawawezi kuyafanya hayo. Wayuakhiru man qaddamahu binassi, alafu wakamweka nyuma yule aliyetangulizwa na nasi ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasema, hasha wa kalla, hali yumkiniki hilo? Waman dhanna bisahaba, na yeyote atakaye wadhania masahaba, rubwanullahi alayhim dhalik, radhi za Allah ziwe juu yao, akawanasibishia hilo kwamba wamemtoa Ali bin Abi Talib kwenye kiti chake, wakamsimika Abu Bakar dhulman wa udwana, wamemtoa Ali bin Abi Talib wakamsimika Umar ibn al-Khattab hasadan wa baghya. Yeyote atakayewadhania masahaba dhana hiyo, faqad nasabahum bi ajma'ihim ila al-fujur, anahesabika mtu huyo kwamba amewanasibishia masahaba kwa ujumla wao, kwa idadi yao, kwamba masahaba wote wamefanya maovu, watawatu'i ala muanadati rasul, na kwamba wameafikiana masahaba kwenda kinyume na bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, wa mudadatihi, na kukinzana naye, fi hukmihi wa nasih, katika hukumu yake aliyoitoa na maneno yake aliyosema. Wa man wasala minan nasi ila hadha almaqam, msikilizeni Ash-Shafi'i, na yeyote katika watu atakayefika kwenye daraja hili akadiriki kuyasema haya, kama anaposema bolala kwamba imamu wa kwanza ni Ali, mbele ya kadam ya watu, mbele ya hadhira ya watu, wakiwepo wanaojinasibu na madhehebu hii ya Ash-Shafi'i, anasema rahimahullah, yeyote katika watu atakayefikia kwenye ngazi hii ya kuyasema haya dhidi ya masahaba, faqad khala'a ribqata al-islam, huyo ameshavua kamba ya Uislamu kutoka katika shingo yake. Yaani kama Uislamu ni kamba, basi kaivua. Kama Uislamu ni vazi, amelivua vazi lake la Uislamu. Wa kafara bi ijma'i al-a'immati al-a'lam, na ameshakufuru huyo, ni kafir kwa makubaliano, sio watu wawili watatu wanne wamekaa wana husda zao na mashia kisa wana khumsi zao natoka Teherani. Amekufuru bi ijma'i al-a'immati al-a'lam, kwa makubaliano ya maimamu vigogo, sio wanazuoni wasiwasi, a'immati al-a'lam, kasema hivyo Ibn Kathir. Kisha akamalizia rahimahullah, wa kana iraqatu damihi ahalla min iraqati al-mudam, na mtu huyo kuimwaga damu yake ni halali zaidi kuliko mvua endelevu inaoangamiza watu. Pamoja kwamba hili ambalo Ibn Kathir linawahusu watawala wa Kiislamu, hali tuhusu sisi, la kuwa Shia kufar, hali kwa kutu sisi. Kwa hiyo haya ndio ya yale walioyasema ulama wa madhehebu yetu ya Kishafi'i juu ya ar-rawafidh az-zanadiqa wazandiki wa Kishia. Huyu ni mmoja katika wao wengi. Sikutaka niendelee sana, kwa sababu hukumu ya mmoja ni hukumu ya wote. Hakuna aliyemkhalif al-Imam Ibn Kathir katika hili, kwamba Mashia sio makafiri, ni ndugu zetu. Uislamu si kovu, Uislamu si kabila, kwamba ukiwa kwenye kabila hilo hutoki, wafanalo kabila lako unakufa nayo kovu yako. Uislamu mithili ya sala, Uislamu mithili ya zaka, Uislamu mithili ya haji. Vyote hivi vina nawaqidh, vina vitenguzi ambavyo hutengua Uislamu. Ndoa ina vitenguzi, hija ina vitenguzi, saumu ina vitenguzi, sala ina vitenguzi, kadhalika shahada. Usihadaike kwamba mtu kusema la ilaha illa Allah, kasema la ilaha illa Allah, wamesema la ilaha illa Allah kina Abdullah ibn Ubay bin Salul, wamesema Muhammadur Rasulullah kina Abdullah ibn Ubay bin Salul, idha ja'aka almunafiqun qalu nashhadu innaka la Rasulullah, wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu, wallahu yashhad innal munafiqina lakadhibun. Wametamka shahada wanafiq, ittakhadhu aymanahum junna, na hawa ittakhadhu kalimata at-tauhid junna, wameifanya kalimatu at-tauhid la ilaha illa Allah ndio ngao yao, wanajificha kwenye kalimatu at-tauhid. Lakini kalimatu at-tauhid laha nawaqid, ina vitenguzi vyake. Katika vitenguzi vya kalimatu at-tauhid ash-shirku billah, na shia mushrikun, shia mushrikun wanasema ya Hussein wanasema labbaika ya Hussein, wanasikika wakiyasema haya katika viwanja vitakatifu vya Makka, watu wanasema labbaika Allahumma labbaik, wao wanasema labbaika ya Hussein, wanamwita Hussein, na kwenye nyumba zao wanaandika ya Hussein, na wanasema ukiumwa hakuna haja kujitibia, muite Hussein kwa ikhlas, sema ya Ali ya Hussein, utapona maradhi yako. Kisha bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia Allahumma rabban nas adhhib al-ba's washfi anta ash-shafi, wewe ndiye mponeshaji. Shia anasema mponeshaji ni Hussein, mponeshaji ni Ali ibn Abi Talib. Hii ni kufru yanqulu ala al-milla, inatoa mtu katika milla ya Islam. Hatuna ujamaa wala udugu na Shia, wamehukumiwa ukafiri na wanawazoni wetu wa karne ya tatu, karne ya nne, karne ya tano, ya sita, ya saba, ya nane, al-Imam Subuki na waliokuja baada yake rahmatullahi ala al-jami' walhamdulillahi rabbil alamin. Naam.